Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Trochę mam kaca, że tak to się zaczyna. Słodyś cięcina i ja swoja dziewczyna. Odpowiedzialnie, płyty poukładane. Według artystów może chwilkę zostanę. A ja niewinna, samotna w swoim klubie. Tego nie pocałuję, a tego nie lubię. Potem się stało, siedziało się i piło. Było tak miło, zapomniałam. Poruszasz ważkie tematy, jest nam wygodnie. Miłość co dwa tygodnie, nosisz się modnie. Codziennie zmieniasz swoje imię, ale zabiję się. Kiedy jest to pierwsze, zepsute tu powietrze. Julia Marcel to na dzień dobry dziś w budziku, a jak zwykle o tej porze, na początku naszego spotkania, piosenka dnia. Dziś Tempety and the Heartbreakers i to kolejny utwór z albumu Hypnotykaj. Mam nadzieję, że Państwo pamiętają to wydawnictwo, sięgaliśmy po nie w lipcu, bo wtedy to była premiera, no a dziś kolejny singiel z tej właśnie płyty. Tempety and the Heartbreakers. O właśnie, to tytuł tego nagrania. Tom Petty and the Heartbreakers wielokrotnie dziś do usłyszenia z lipcowej płyty i mam wrażenie, że gdzieś to już kiedyś słyszeliśmy. Może właśnie w wakacje, może to dobry czas, ten jesienny, prawie zimowy, by właśnie sięgać po te właśnie letnie, wakacyjne płyty. Kolejny raz nasza piosenka dnia, dziś po godzinie 7:00 w porannej audycji zapraszamy do trójki. Gorąco polecamy Państwu poranek, a teraz 6 minut po godzinie 4:00, 3 szybkie. A to może za 4,5 minuty. W dworcowej poczekalni na stacji PKP lubię posiedzieć czasem, bo gdzie lepiej czeka się. Kobiety z tobołami, faceci pijani w sztok. I jak to na takiej stacji, trochę smrodu, czasami tłok. Nie pytaj, dokąd jadę, czy na pewno na bilet mam. Siedzenie i czekanie to jest naturalny stan. Czasem skręta zapalę i wtedy wspaniale czuję się. Wtedy czekać nie trzeba, bo pociąg do nieba wiezie mnie. Tak siedzę godzinami, nigdzie nie spieszę się. Czasami facet jakiś, tak jak ty, zaczepi mnie. Więc siadaj razem ze mną na stacji KP. Tak podróż się zaczyna, a kto wie, jak skończy się. Elżbieta Milczarek i poczekalnia PKP to także na dzień dobry. No i tak właśnie startujemy. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Przypomnę pozostałym budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Pozostałym, bo pewnie ci stali budzikowcy już zacierają ręce, by być w tym tygodniu, być może po raz pierwszy, ale jednak pierwszymi właśnie. No to tradycyjnie trzy szybkie, czas start. Graj obrazy przez auta szybę. Obrazy przez auta szybę. Kolory przez auta szybę. Ogrody przez auta szybę. Siwe głowy przez auta szybę. Wystawy przez auta szybę. Ludzkie twarze przez auta szybę. Randewu, poranne randewu, no i już pozamiatane. Choć nie myślimy tylko o śniegu, a będziemy mówić w prognozie pogody o śniegu i o deszczu ze śniegiem, a przede wszystkim o deszczu, to pozamiatane w naszym państwa budzikowym, mam nadzieję, również ulubionym kąciku w ramach trzech szybkich. No i już po raz pierwszy, nie tylko w tych rozgrzewkowych poczynaniach budzikowych, pan Andrzej z Bielska w ogóle po raz pierwszy szykuje się do pracy. Bardzo gorąco pozdrawiamy. To pierwszy sygnał telefoniczny. SMS-owo pani Aneta. Podtrzymujemy, rzecz jasna. Także tę tradycję trzynastkową. To jutro trzynasty, no ale dziś tak jeszcze przed czasem udało się w piątek. Z budzikowej rodzinki pani Aneta z Jordanowa konkretnie przesyła pierwszy sygnał SMS-owy. Serdecznie gratulujemy. No i jeszcze mailowo, a mailowo dziś jako pierwszy pan Darek melduje swoją obecność. Będzin Grodziec to na dzień dobry dziś, a jakże chyba drugi raz w tym tygodniu, albo w ubiegłym też udało się w trzech szybkich, też mailowo właśnie. No to serdecznie gratulujemy paniom i panom budzikowym przodownikom. Zas i Niki Janowski teraz. Nowe nagranie w trójce. Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle. Comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle. Un peu beaucoup, passionnant. Dans les fleurs, moi j'aime Paris en couleur, mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. Parce qu'ici vit mon amour. Jeszcze w poczekalni, ale już jako nowość na miejscu 40. Gorąco polecamy Państwu kolejne wydanie 1715 listy przebojów trójki. Dziś do południa oddajemy głosy, no a później słuchamy balionikowej listy po godzinie 19. Polecamy i zachęcamy bardzo gorąco. Teraz 19 po czwartej, pora powitać nowy dzień. Piątek, 12 grudnia przed nami. Do końca roku już tylko 19 dni. Słońce obudzi się po 7.30, zajdzie po 15.20. Przed nami jeden z najkrótszych dni w roku. No i jeszcze kilka minutek urwiemy z tych zaledwie 7 godzin i 47 minut, bo tyle właśnie potrwa dzisiejszy dzień. Imieniny Ady, Dagmary, Joanny, Aleksandra i Konrada. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Piątek, 12 grudnia. Dzień dobry. Oh, no. Porankowy budzik. Też nowe nagranie w Trójce to Haniel Katip. 26 minut po godzinie 4, pora na trójkowe kalendarium. W 1586 roku zmarł Stefan Batory, książę Siedmiogrodu, król Polski. Przypomnijmy, że zreformował wojsko, tworząc piechotę wybraniecką złożoną z chłopów, dóbr królewskich, przeprowadził 3 zwycięskie kampanie przeciwko Moskwie, zdobył Połock i Wielkie Łuki, a umocnił panowanie Rzeczpospolitej w Inflantach. W 1578 roku przekształcił Wileńskie Kolegium Jezuickie w Akademię. W 1812 roku zmarł Stanisław Trębecki, poeta, autor poematu opisowego oraz pierwszej polskiej komedii wierszem. 191 lat temu urodził się Władysław Anczyc, autor książek dla dzieci, także tłumacz literatury. W 1882 roku urodził się Akiba Rubinstein, szachista, teoretyk i mistrz gry końcowej. Przypomnijmy, był mistrzem Polski w 1927 roku. A jeśli chodzi o szachy, to zachęcamy do odwiedzenia trójkowego profilu Trójka w Szachu na Twarzaku, a tam właśnie sytuacja po tym wczorajszym, gorącym, emocjonującym wydarzeniu na szachownicy trójkowej. Polecamy i zachęcamy do odwiedzenia. A ciąg dalszy oczywiście w poniedziałek w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Jeszcze 2 daty z kalendarza. W roku 2000 zmarł Jan Młodożeniec, grafik, twórca plakatów i ilustracji książkowych, a w roku 2006 zmarł Peter Boyle, amerykański aktor, głównie komediowy. To wybrane wydarzenia z historii. Ciąg dalszy również w muzycznym tym kalendarium. To już za niecałą godzinę, a za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza. No, panie synoptyko, wstawaj pan i walcz. 4:30. Nad Europą dominował będzie rozległy i głęboki niż znad Morza Norweskiego. Jedynie południe kontynentu będzie pod wpływem wyżu. No i Polska znajdować się będzie na skraju wspomnianego niżu w chłodnym powietrzu polarnomorskim. Dziś pochmurno, będzie padał deszcz, na północnym wschodzie także deszcz ze śniegiem, a większe przejaśnienia możliwe na południowym wschodzie kraju. Wiatr. O, dziś sporo o wietrze. Wiatr południowy i południowo-zachodni, dość silny i silny, czyli od 25 do 45 km na godzinę. Na wybrzeżu i na pogórzu porywisty do 80, a lokalnie do 90 km na godzinę. Wysoko w górach wiatr zachodni, w porywach nawet do 120 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 993 hektopaskale, a w dzień na termometrach wszędzie powyżej. Od 2 stopni na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, w większości regionów, w tym w centrum, plus 5. A najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku nawet do plus 7 stopni. Someone helplessly. Weren't so good at love. Where's that saying up? end up still at all my favorite shows. You gave me back my keys, but you're still in my bed. Erased your messages, your voice still in my head. We both say it's over every single time, but you keep on singing in this heart of mine. We both say it's over, it's our oldest lie, that I find you in my movie acting like you're mine. Jedziemy z tym koksem za 25 minut piąta. Państwa poranne sygnały z drogi do pracy, właściwie z zakółka, czyli ze stanowiska pracy, między innymi pan Henryk, garniturobus na trasie. Dziś kierunek Bydgoszcz. Pan Łukasz z Gliwic też boksuje się z poranną rzeczywistością. Coś popadało i jakby przymarza, zatem uważajmy na południu. Może niekoniecznie, że to temperatura jakaś specjalnie niska, ale może ten silny, porywisty wiatr wychładza i to delikatnie łapie przy jezdni. Robi się taka szklaneczka zdradliwa, zatem prosimy wszystkich kierowców, drogowców, transportowców o szczególną ostrożność. Państwa sygnały w dalszej części naszego budzikowego spotkania, bo oczywiście trzy szybkie już za nami. Budzik, małpa, polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Polecamy się także tym z Państwa, którzy gdzieś dalej od naszego kraju, raju, rzecz jasna, te z zagranicy sygnały od Państwa. Również głównie pewnie mailowe, jak zwykle, za kilka chwil. A jak zwykle o tej porze z naszego budzikowego alfabetu, ze studia M4, 3 razy M. Na M Mika Urbaniak, to przed chwilką, za moment Manam, ale wcześniej Malarze i Żołnierze. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych, kolorach pastelowych. fryzury. Piękne swe fryzury. Program trzeci. Podaję ci rękę, ty mówisz, że mało. Podaję ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję ci serce, oddaję ci ciało. Ty czekasz i mówisz, to mało, to mało. Masz oczy marzące i styl bycia luźny, na pozór łagodny. Okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz, jestem. Gdy zechcesz, odchodzę. Czego pragniesz jeszcze, bym mogła z tobą być? Tak mało zostawiłam w sobie do obrony. Ty nienasycony, wciąż nienasycony. Oddałam ci serce, oddałam ci ciało. Odchodzisz i mówisz, mało, mało. Trzecia część budzikowego alfabetu, dziś na M. Manam, właśnie. Sprawdzamy listę obecności. Kawa, kefir i do tego, a właśnie, woda z cytryną i napar z mięty. To jak zwykle do tego zestawu śniadaniowego dorzuca także trzy razy P pompki, przysiady i podciąganie pan Artur z Torunia, który niezwykle nas motywuje, nas wszystkich. Niektórym się udaje, mają odwagę, by zacząć jeszcze przed godziną piątą ten codzienny trening. Bardzo dziękujemy. Pani Aga z Krakowa także podpisuje listę obecności na polu czy 4 do koncertu pana Briana. Gorąco pozdrawiamy. Pan Witold ze Śląska też podpisuje listę obecności. Na dzień dobry pan Waldek wspólnie z nami i pan Łukasz. Czyż pan synoptyk jest góralem i przewidzi wreszcie nadejście śniegu? No, zdaje się, że chyba wiosna, bo plus 3, plus 4. Co prawda popadało, już nie pada, ale jest nadal mokra. To od pana Jasia na trasie między Łodzią a Grudziądzem codzienne wahadełko. Codzienne sygnały zagranicznie od państwa to już za chwilę. Z różnych zakątków świata, z różnych zakątków także muzyka, także ta nowa muzyka w Trójce. My Club to już teraz, a na budziku 4:44. Jedna z tego tygodniowych piosenek dnia The Asteroids Galaxy to nowe nagranie w Trójce. Za 20 minut piąta rano to u nas państwa poranna korespondencja pana Michała, między innymi Huwa Huwamenta. Czy dziś uda się zostać przodownikiem? No nie, o tej porze to już nie, ale tygodniowy hat-trick byłby do określenia piłkarskiego boiska, jak znalazł. A na fińskim polu deszczy i dwójka powyżej. Zatem pogodowo z Finlandii jakoś tak nic ciekawego. Pani Jadwiga z Toronto prosi o to, by pochwalić za to, że trzyma się w postanowieniu niepalenia. Ciężko, ciężko, ale my gorąco pozdrawiamy. Może przy tej okazji będzie jakoś tam lżej. Pan Andrzej pozdrawia. Niagara zasypana, 30 cm świeżego puchu, minus 3. Bardzo dziękujemy. Warunki śnieżne idealne. To od pana Stefana z lodowca z Austrii również, a na drugim końcu także pan Waldek z południowego Teksasu. Pogodny wieczór, plus 19, aż chce się jechać jeszcze 2 godziny do granicy meksykańskiej i potem ziu, nawrotka raz jeszcze do Kanady. Bardzo dziękujemy, podglądam jakoś tak pani Ewa z za wielkiej wody dziś bez sygnału, pan Robert z za małej wody z Wysp Brytyjskich też jakoś nie koresponduje i pan Marcin z Nowej Zelandii też się nie odezwał, a może na plaży, bo to już praktycznie piątkowe popołudnie czy wieczór. No tak, no tak. U nas też. Za 10 minut 17. Let's get on the phone. Do you wanna come over? Przepraszam, a dlaczego o mnie nikt nie pyta? To pan Bartek z Tadżykistanu wyjechał do drugiego co do wielkości miasta w tym kraju. Co nieco trzeba kupić na weekend. No właśnie i o tych zakupach przedświątecznych, o przygotowaniu do świąt jeszcze będziemy mówić. To po godzinie 5. Pan Witek Krawiec z Łodzi, choć też gdzie fach w dłoni inny, również z nami. Bardzo dziękujemy za poranną obecność. Także na dzień dobry raport pogodowy od pana Pawła z Łosic. Podpisuje listę obecności. Za oknem sypie śnieg i jest +1. Jeszcze od pana Andrzeja. Pogodny mimo wszystko. Pan Andrzej dziś Leszek, Leżajsk +1. Pada deszcz, wieje wiatr i pozdrawia wszystkich. No jeszcze pan Leszek z okolic Kielc w drodze do pracy na południe. Proszę uważać, bo silnie wieje. No wieje jak w Kieleckim, przecież pamiętamy, takie powiedzenie też kiedyś było. Co po godzinie 5:00 zapowiedzi nowego dnia i zapowiedzi weekendu. Powiemy o niezwykłej lekcji WF-u, o przygotowaniach do świąt. Także będą prognozy, nie tylko prognozy pogody, ale także prognozy cen paliw. No i stałe budzikowe pozycje, między innymi muzyczne, trójkowe kalendarium. Będziemy szeleścić prasą, państwa korespondencja, oczywiście w sprawach pogodowych, drogowych, wszelakich innych. Będą, mam nadzieję, nienachalne zachęty do zagłosowania na listę przebojów trójki i na top wszechczasów. A my z topu wyłuskujemy kolejne nagranie. To do godziny 5:00 przez 5 minut. Oddział zamknięty. Ten czas, jak mnie nie będzie, możesz mieszkać z nią u mnie. Wyjechał i nie było go przez tydzień, może dłużej. Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic. W trasę brałem ją. Koncerty później w cichy hotel. Obiad w mlecznym barze, spacer po bulwarze z nią. Razem autokar czeka, wiosło kłane, siadam w miękki fotel. To były najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich nigdy. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc.